Afty. Proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz więcej osób trafia do szpitali z powodu COVID-19. Rząd przyspiesza rejestrację kolejnych grup wiekowych na szczepienia. W całym kraju trudne warunki jazdy, ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg. O ponad 26 400 zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 349 osób. Wiceszef resortu Waldemar Kraska powiedział, że tendencja wzrostowa utrzymuje się. To jest więcej niż tydzień temu, ponad 5300 nowych przypadków. Wczoraj wykonaliśmy 87 tysięcy testów. To też świadczy o tym, że wiele osób chce się testować, wiele osób ma objawy. Do szpitali według ostatnich danych zawieziono kolejnych 726 osób. W tej chwili dysponujemy łóżkami dla pacjentów z COVID-19. To jest 32 713. Zajętych mamy 23 tysiące łóżek, czyli widzimy, że osiągamy podobne efekty jak na jesieni, a z naszych prognoz wydaje się, że to jeszcze potrwa niestety kilka tygodni. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła 2 miliony. Od wczoraj w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady sanitarne. Od jutra najmłodsi uczniowie, czyli z klas od 1 do 3 szkół podstawowych, wracają do zdalnej nauki. Nauka zdalna w najmłodszych klasach zbiegnie się w czasie z przerwą świąteczną i będzie obowiązywać przez najbliższe 3 tygodnie. W najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka i tak przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii. Choć minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreśla, że szkoły nie generują zakażeń, to ich otwarcie powoduje dużą mobilność rodziców, opiekunów czy przedsiębiorców. Wyłączenie na 3 tygodnie ruchu kilku milionów osób jest skuteczną metodą obniżania ilości zachorowań. Szef resortu edukacji ma nadzieję, że po świętach najmłodsze dzieci wrócą do szkół. Nadal otwarte są żłobki i przedszkola. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rząd przyspiesza rejestrację kolejnych grup wiekowych na szczepienia. Jutro rozpoczną się zapisy seniorów z roczników 1955-56, a pojutrze dla kolejnych 5 roczników, mówi szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem, będą mogły się od wtorku rejestrować. Seniorzy w wieku od 60 do 64 lat będą mogli rozpocząć rejestrację od wtorku i wszystkich Państwa gorąco do tego namawiamy, bo jest to kwestia bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwa tych osób, które przyjmują szczepionkę, ale również Państwa najbliższych. Rozszerzenie listy osób mogących się rejestrować wynika z tego, że wielu Polaków zrezygnowało ze szczepień preparatem firmy AstraZeneca. Pojawiły się bowiem informacje, że może on powodować zakrzepy krwi. W czwartek Europejska Agencja Leków stwierdziła jednak, że szczepionka AstraZeneca jest skuteczna i bezpieczna. Lokalnie na drogach może być ślisko, a w niektórych rejonach kraju jazdę utrudniają opady śniegu, deszczu i mgła, ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ślisko może być w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Przed gmachem administracji prezydenta w Kijowie odbył się protest. Manifestanci wybili w budynku okna i oblali go farbą. Zgromadzili się, by wyrazić poparcie dla niesłusznego ich zdaniem wyroku dla jednego z aktywistów. Protestujący na ulicy Bankowej w Kijowie oprócz wybicia szyb, uczynienia napisów na ścianach administracji prezydenta próbowali też podpalić budynek. Rzucano także petardy. Doszło do przepychanek z policją. Jak wyjaśniło MSW, policjanci nie używali zdecydowanych środków przymusu, aby nie dać się wplątać w prowokację, którą zdaniem resortu była akcja protestu. Demonstranci zebrali się w sprawie Serhija Sternenki, działacza prawego sektora z Odessy, którego sąd skazał na 7 lat pozbawienia wolności za porwanie miejscowego radnego. Aktywista nie przyznaje się do winy. On i część opinii publicznej uważa, że wyrok był motywowany politycznie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny będzie zimny. Dziś sporo chmur, opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Od wczoraj nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny, mówi synoptyk z IMGW Szymon Ogórek.

in Swahili, which means everything is doing well. And I've heard that okay was what workers in America used to write on boxes if they were okay. Immigrant workers. A dlaczego pisali okay? All correct. To znaczy ola kala. Okej okay pochodzi z języka greckiego. Ola kala, wszystko dobrze. Kiedy greccy imigranci wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych i mieli popakowany swój dobytek, ale także inne dobra, czyli transferring goods, jak to się dzisiaj mówi, i wszystko było w porządku z ładunkiem, pisali ola kala. Państwo tylko widzieli, co Raf, jakie tutaj akrobacje wykonuje w studiu w czasie tej piosenki. Chociaż ja spodziewałem się, zaczniemy z kopyta, a tutaj taki subtelny fade-in wybrałeś na pierwszy utwór. A Kate Bush is a little bit eerie, spooky. She is niepokojąca. There's something about her which is not quite right. But I think she's fantastic, but she's a little bit scary. Nie sądzisz? Let me think about it. Freelance thinking. Myślę, że Kate Bush potrafi stworzyć fantastyczny klimat. I ja bardzo często, zupełnie słuchając jej utworów, odchodzę do innego świata. I noticed. I was talking to Piotr and he just wasn't listening at all. Just ignoring me. Do you know what today is? Tell me. Just tell me and hit me. Hit me. 21st of March. A very, very, one of my favorite days of the year. Do you know what does it mean? Yeah. 4 days. Go on. To my birthday. No. Yes, we're counting down. Dear listeners, bb.małpapolskieradio.pl, please write to Piotr with birthday wishes and presents. 21st of March is one of my favorite days of the year. It's the International Day of Forests. Pięknie. Isn't that beautiful? Oczywiście, że tak. Isn't that beautiful? I got a book, incredible book. Cała zielona. It is Italo Calvino, which you probably know. Look, he's looking at me like an ignorant person. It's called The Baron in the Trees. Because you look intelligent. You're trying to make yourself looking intelligent. I'm very intelligent today. He says something quite amazing. I don't know if it's true that, as you read in the books, in the olden days, a monkey that left Rome jumping from tree to tree could reach Spain without touching the ground. There were so many trees. 300-500 years ago. To niesamowite, prawda? To niesamowite, ale wszyscy o tym mówią, bo myślę, że też prezydent Brazylii strasznie się oburzył, kiedy Europa zwracała uwagę na to, że lasy Amazonii są wycinane, a on zwrócił uwagę, że w Europie już dawno wycięli lasy. Very true. A z tej treści, o której przed chwilą, którą przed chwilą odczytałeś, wynika, że od Rzymu po Hiszpanię było tyle lasów, tyle drzew, że każda małpa mogła tylko za pomocą drzew przemieścić się z kraju do kraju. Isn't that incredible? Mm. I've got more about trees, but just after this beautiful song. Sometimes I wanna roll or stay at home. Walk in contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs. And I like that. Sitting by you right before Mr. Ammon's class, cause my mama couldn't afford new Jace polo thrift store thrift clothes. That was all I knew. Do you remember? I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a 6. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit. I like that. Raf, czy mógłbyś mi wytłumaczyć raz na zawsze, na czym polega różnica między dwoma leksemami? Wood and forest. Leksemami. Pięknie, co? Bravissimo, Piotr. Wood is smaller. Wood is smaller and forest is bigger, but also The difference is a woodland. A woodland is a bigger wood. Rezerwat? Może być czasami, but woodland, generally speaking, these are deciduous trees, and forests can be evergreen trees. Deciduous is liściasty, and forest is iglasty. That's one of the differences as well. I've got more information about trees. Proszę. Are you ready? Because today is the International Day of Trees and Forests, Mr. Piotr, and all our listeners. Do you know that they had a concourse, European Tree of the Year? Oh. Yes. Poland didn't win, although Poland has won before. But this year, there was three big ones. Number three was the ancient sycamore tree in Dagestan. Starożytny platan. And it's called the Guardian of the Mosque. It's a beautiful name. Not a very nice tree. Mm. Doesn't look very nice. Trees are so powerful symbols. You have this starożytny platan in Russia, but there's a couple of more. There's two more, of course. There was number two, which was the 1,000-year-old platan plane in Coringa in Italy. And it's a beautiful, I've seen it, it's a beautiful tree. And it's on a stream by the Tyrrhenian Sea, and it was planted by Brazilian monks that came to Calabria 1,000 years ago, which is incredible. It's 1,000 years old. But number one, the best tree, the European Tree of the Year this year, was the millennial Carrasca of La China in Spain. And the legends say that witches dance around this oak tree, Domp, and 1,000 years later, this tree is still standing in the town of Alto Aragon. And this village has only 13 inhabitants. What's the strangest thing you've ever seen in a tree? Nie powiem. Okay. Posłuchajmy muzyki. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est... Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. That was Bonnie and Clyde. Serge Gainsbourg and Charlotte, not Charlotte, Charlotte's his daughter. French people, they speak English, but not with you, not with us. No, never. Never. Wiesz, co trzeba zrobić? What? Żeby zaskarbić sobie tutaj przywileje francuskie. Tell me. Przynajmniej parę słów po francusku trzeba powiedzieć. Bonjour, ça va? Kiedyś wybrałem się do fromagerie w Alpach francuskich. Yes. Chciałem kupić ser na fondue. Dla nam czterech osób. Okay. Stała kolejka, ja się strasznie zestresowałem, ale myślę sobie, zrobię to po francusku. Powiedziałem, bonsoir, quatre personnes fondue. Pan serowar stał w białym fartuchu z taką miną bardzo poważną. Wykroił odpowiednie kawałki, odpowiednie rodzaje serów. Zapakował, zapłaciłem. No jak wychodziłem z fromagerii, to jeszcze dostałem brawa od wszystkich pań, które stały w kolejce. Przemiłe to było. We speak the language. Warto czytać kod kulturowy, proszę państwa, gdziekolwiek państwo są, czy to jeśli chodzi o Brytyjczyków, jeśli chodzi o Polaków, ale także Francuzów lub inne nacje. Trzeba sobie zadać trochę trudu, żeby wniknąć. I always thought I could speak good German a few years ago, and I was in Germany, and I was speaking away long time. I was in Berlin, talking to one of my friends, but I was talking in German. I was speaking for about 3-4 minutes. How are you feeling, etc., etc.? And afterwards he just looked at me and went, would you prefer to speak in German? And I thought, okay, I understand. Pojawia się w głowie. Słuchacz pyta, wysłał e-mail do nas na bb@polskieradio.pl o angielskie stacje radiowe, które nadają w języku angielskim, co oczywiste, ale gdzie jest sporo tego języka mówionego? My polecamy Radio 4. Piotr likes BBC Radio 4, which is fantastic, very more formal language, but also BBC Radio 5. So if you want to listen to news and debate and also sport, there's lots of sport there. Jeszcze jest Cymru. That's right, Cymru. BBC Radio Cymru, that's Wales, mm-hmm. But they speak in Welsh. So BBC Radio 4 and BBC Radio 5, and also BBC Radio 2 is quite good as well, but that's very, very formal. BBC Radio, take a listen, have a listen. Ale także polskieradio.pl. Like a pattern, love you to the moon and to Saturn. Pass down like folk songs, the love lasts so long. And I've been meaning to tell you, I think. Taylor Swift and Seven. I'm in love with Taylor Swift. Mellow music. Love that so much. Today's a mellow. Można tak określić? Mellow? Jak najbardziej. Mellow, mellow music? What is that in Polish? Mellow. I ciepły, jowialny, miły, jak kocyk otulający. Oh my God, you're good today. Comfort food. You're good. Comfort food. You got any examples? To był taki muzyczny comfort food. Do you have any examples of comfort food? Czy ja mam... No jest mnóstwo lasagna, pizza. That was a bridge. We've got an email from someone about comfort food. Oh yeah, I know that. Boże kochany. No, go rzeczywiście. On. Go on. No pokłóćmy się, proszę. Go on. A propos slangu, to ja do tego chciałem pić. Aha. To nie był ten e-mail, Raf. Okay. A propos slangu, który pojawił się w naszej audycji... Słuchacz pisze, w utworze londyńskiego rapera Central C, I got commitment issues, but I'm trying to fix that for you. Czyli mam zobowiązania, ale próbuję naprawić. Naprawić. What's the next line? If I can't afford that bag that you want, then I would lick that for you. I would lick it. Lick it means nick it. Lick it, nick it. Czyli steal it, ukraść. Steal it. Mamy dla Państwa kilka slangowych słówek, które warto znać. One są takie mandatory, kompletnie. Wanna, want to, yes. Bardzo dobrze. Kinda. Kind of. Bardzo dobrze. Outa. Dobrze? Out of, very good. Out of. Gonna. Going to. Gotta. I've got to. Whatcha. In what context? Whatcha doing. Oh, in what you doing, yeah. What are you doing, yeah. Gimme. Give it to me. A man after midnight. We have a list prepared for you. We've had this before, we're holding on to this, but if you want to have a list of all these gimme, wanna, whatcha, please write to us and ask for it and we'll send it to you. BB Małpa. polskieradio.pl. Oczywiście słowa slangowe możecie sobie obejrzeć na naszej stronie facebookowej Bed & Breakfast w Trójce. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. You are sure you say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off, 'cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl, and just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me hard. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Make you cry. just as hard as I'd be loving you, boy. Well, you know you'd be loving me harder. That's why I don't wanna love you. That was Bette Davis, wife of Miles Davis, singing anti-love song. Jesteś yes. Wspaniałym dzisiaj prezenterem muzycznym, Raf, ale co-presenter. Czy mógłbym wrócić do mojego pytania, od którego chciałem rozpocząć dłuższy wywód? Musimy. No, bardzo bym był ci wdzięczny, jeżeli mógłbym. Go on. Otóż chciałbym spytać, dlaczego wszystko w Wielkiej Brytanii jest inaczej niż na kontynencie? Czy to wynika z pewnego rodzaju... Zum Beispiel? Zum Beispiel dwa krany. Jest two taps. Extremely hot water in one and cold in the second one. Okay. Ruch także, chociaż wydaje się, że to my popełniliśmy błąd, ponieważ na rondzie my jeździmy niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. That's right. A Brytyjczycy jadą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ale jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Oh, instead of one finger, you are in certain circumstances, you are showing two fingers. If you know what I mean. Okay. What is happening? Okay, krany. Taps. Taps, because we can. It's more of a practical thing, because it's easier to do the piping separately than it is together. And I think English people are quite pragmatic, so I think that's why they do it. But nobody questions it in England, because it's normal. Czyli w misie, w umywalce można i tak tę wodę sobie wymieszać. Exactly. You know, w czym jest problem? I understand. I've been living in Poland for a long time now. So a nigdy sobie rękę poparzyłeś? Na przykład długo byłeś w Polsce, zapomniałeś o systemie brytyjskim i jesteś w domu u mamy w Anglii, odkręcasz wodę. Sztuka, jak odkręcić kran? No, no, never, never. The right side of the road. Mm-hmm. Everybody was driving on that side of the road originally, so the English way of driving on the road was the original way of driving. And then Europe started changing. I think Sweden used to be on the same side and they changed in the 60s. So I think English was the original way of doing it. Mm-hmm. I think Japan, Australia and somebody else drives the same way. Czasami zawrotów głowy dostaję w Londynie, jak jadę double deckerem. Na pięterku nie prowadzę nigdy. Myślę, że to by się źle skończyło. I nagle spodziewam się, że skręcimy w zupełnie inną stronę, a ten autobus jedzie jak szalony. To jest dla mnie tajemnica, jak on się mieści w te wszystkie zakamarki. Well, te autobusy są gigantyczne. Tak, to jest inna historia, za dużo dygresji. When I do go back to England and I drive, it does take me a day to get used to it. And I was driving, last time I was driving. I started driving on the wrong side. Ja zawsze sobie powtarzam, że trzeba siedzieć blisko osi drogi. Exactly. I koniec. But it can be confusing, yeah. It can be confusing. Your final question. Fingers. Dwa paluszki, a nie jeden palec. Well, you know the story. French people with exactly. French people. We show two fingers when we're angry. Because two things. It means victory, because it's a V. Mm-hmm. But also the French in one of the battles between England and France, the English archers, łucznicy, is mm-hmm. it in Polish, archers, tak. were killing all the French people. So the French, what they would do is they would catch the British archers and cut off their two main fingers. Mm-hmm. And if the English people escaped, they would show these two fingers like, zostało nam, proszę, proszę. No. And that's why to this day, jeszcze pokazujemy. Te paluszki. Mm-hmm. The people awake, they're marching along. The streets are alive with a terrible song. Forwards and backwards in every direction, the atoms perpetual motion. The shifting of light on the banks of the river. I'm free, but I'm keeping my clothes on. Forest Awakes by David Byrne and Saint Vincent or Vincent. Today is, that was The Forest Awakes, and today is International Day of Forests, of course. A wczoraj był Dzień Frankofonii, a dzisiaj przemyca różne francuskie sformułowania. Really? Do you know that today is also World Poetry Day? No to w takim razie deklamuj, proszę. Mogę? Tak. Dzień poezji. This is my favorite poet, Joy Hario, who is an American Indian from America, the USA. She has a great poem. In the last days of the fourth world, I wish to make a map for those who would climb through the hole in the sky. My only tools were the desires of humans as they came out the fields from the bedrooms and the kitchens. For the soul is a wanderer with many hands and many feet. Nic nie zrozumiałem. That's poetry. You're not supposed to understand it. To tak jest, jak człowiek za czymś tęskni albo za kimś, to warto, żeby wiedział, jak to wyrazić. That's what poetry is for. Właśnie o to chodzi. That's what poetry is for. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. That was, of course, the beautiful Nina Simone. I've just been reading the newest rankings, Mr. Piotr. World Happiness Report. Widziałeś? Co roku to się pojawia. Okay. I Skandynawia, zdaje się. Właśnie. Skandynawia i Kanada przodują. Canada's not there this year. Nie ma. What happened? Nie ma. I don't know. They have wonderful prime minister. Prawda? Trudeau. Number one is Finland. Number two, oczywiście, is Denmark. Number three, Switzerland. Number four, Iceland. Jakie czynniki są brane pod uwagę? Jakoś niepokoją mnie. Happiness. I tak wierzysz w to, że ci ludzie z północy są tacy happy, a później jadą na wakacje na południe. Do Włoch, do Hiszpanii, na te wszystkie wyspy. Może tam jest źródło tego szczęścia. Na wyspach greckich na przykład. I później oni z tym szczęściem wracają do Skandynawii. No poziom szczęścia, bo poziom nienarzekania. Komfortu życia. No, nienarzekania. A nie narzekania. I think that's what it is. Jak jest narzekanie po angielsku? Complaining. Complaining. So I think the Finnish people just don't complain. They just, you know, it's not that they're happy, they don't complain. The UK is 18th, which is not bad. A Polska? Poland? 39. miejsce. Na ile? After Kosovo, Kyrgyzstan and Kazakhstan. Proszę państwa, dobrze. Musimy się poprawić. We have to be happy. Nie ma co narzekać. We have to be more happy, don't complain. My się uśmiechamy z niedziela rano. A, i słuchacz jeszcze napisał. Oh, go. Możemy tutaj zająć się tą sprawą? bb@popolskieradio.pl Niebo w gębie. Chodzi o niebo w gębie. A dziękuję. Jakby to było po angielsku, proszę wspomnieć w audycji, bo nie mamy pojęcia, a owego słuchacza żona uczy angielskiego i jest bardzo ciekawa tego frazeologizmu. No i jest tutaj próba przetłumaczenia. Little drops of heaven. Chodzi o to, że zjadłeś coś bardzo dobrego, na przykład ptasie mleczko. Taki cukierek. Też nie da się przetłumaczyć. Ptasie mleczko. Bird milk just sounds disgusting in English. Okay, niebo w gębie. I think maybe heavenly, delicious, delectable. Finger licking może. Finger licking. Finger licking. Palce lizać. To jest dobre. No i jest jeszcze pytanie, nawiązujące do naszej ostatniej audycji, czyli poprzedniego odcinka. Nie da się jeszcze ostatnia audycja. To jeszcze długo, długo przed nami. Kogel mogel. To może stanowić przykład comfort food? Twoim zdaniem? Słuchaczka pyta. I haven't had kogel mogel. No, not for me, not for me. Jest odpowiednik w ogóle kogla mogla w języku angielskim. There is something similar called eggnog. Or zabajano. Zabajone. Zabajone. In Italian. So it's something similar, but it's a little bit different. But I'll tell you, the interesting thing about kogel mogel is in German it's gogel mogel, I think. And the German version of Alice in Wonderland, Humpty Dumpty się nazywa Google Mogul. Czyli może odpowiednik być Humpty Dumpty. Bliżej języka niemieckiego niż angielskiego, chociaż język angielski jest wtórny wobec języka niemieckiego. Stop it. Stop it. Taka prawda. Pięknie nam to wszystko zagrało dzisiaj. Wasn't that nice? All women today. Nawet nie zauważyłem, kiedy ta godzina minęła. Prawie. That's the magic of radio, Mr. Piotr. Too many testosterone, not today. No, not at all. All women were singing. Bardzo przyjemnie. We had a question before. Gimme, wanna, watcha, etc., etc. We have a list of this stuff, and if you're interested, ask us and we can send it to you on bb@polskieradio.pl. Ale także zapraszamy na naszą ścianę facebookową Bed and Breakfast w Trójce, w wiadomym portalu społecznościowym. Tam także jesteśmy i staramy się publikować treści związane z audycją. Piotr, you were fantastic today. Piotr Firan. You were too. Raf Uzar, ale także Renata Szewczak, która zrealizowała program. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Talking these days.